po 17-etapowym teście. Dazwelt Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdzie na www.dazweltauto.pl. Żegnamy reklamy. Piękny dzień u Państwa też. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy, kłaniamy się. Program trzeci. Audycja popołudniowa przed nami. 31 dzień marca, piątek. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Przez 2 lata walczył dla tak zwanego państwa islamskiego. W Polsce ma status uchodźcy. ABW zatrzymała pochodzącego z Czeczenii obywatela Rosji. W Unii ruszają prace nad wytycznymi do negocjacji z Londynem w sprawie Brexitu. Projekt rekomendacji już jest. Kilkaset hoteli, pensjonatów i muzeów tajniej niż zwykle. Rozpoczyna się weekend za pół ceny. Mężczyzna, który przez 2 lata miał walczyć w Syrii dla organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ujęto go tydzień temu, ale poinformowano o tym dopiero teraz. Kiuria A., pochodzący z Czeczenii, obywatel Rosji, ma w Polsce status uchodźcy. Agenci ABW pod nadzorem prokuratury przeszukali miejsca, w których przebywał mężczyzna. Postawiono mu zarzuty udziału w obcej organizacji wojskowej oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. Grozi mu 8 lat więzienia. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Przypomnimy, w Białymstoku trwa proces 4 obywateli Czeczenii oskarżonych o werbowanie do walk w szeregach ISIS i zbieranie funduszy na ten cel. Połączenie Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego stało się faktem. Teraz to największa grupa górnicza w Unii Europejskiej, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Obie firmy funkcjonowały na innych układach zbiorowych, inne systemy wynagrodzeń, ale jednak dzięki temu uratowaliśmy tysiące miejsc pracy i utrzymaliśmy stabilne wydobycie węgla energetycznego na Śląsku. Jeśli by ten proces nie miał miejsca, katowicki holding węglowy musiałby ogłosić upadłość. Po przejęciu KHW Polska Grupa Węglowa posiada 9 kopalń i zatrudnia ponad 43 tysiące osób. 2 policjantów z Gdańska z zarzutami. Pracowali w Wydziale Kryminalnym. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Aspirant Żaneta R. usłyszała zarzut przekroczenia uprawnień. Zdaniem prokuratury bezpodstawnie dokonywała sprawdzeń w policyjnych bazach danych i przekazywała informacje osobom nieuprawnionym. Dotyczyły one danych osobowych oraz prowadzonych postępowań. Kobieta nie przyznała się do winy, ale składała wyjaśnienia. Ich treści śledczy nie ujawniają. Prokurator zawiesił policjantkę w czynnościach służbowych i dodatkowo będzie ona pod policyjnym dozorem. Z kolei młodszy aspirant Sebastian C. dostał zarzut posiadania narkotyków. W jego mieszkaniu znaleziono 1,5 grama amfetaminy i tyle samo marihuany. Policjant nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Jak powiedziała mi podkomisarz Aleksandra Siewert z gdańskiej policji, gdy tylko dotrze do komendy postanowienie o przedstawieniu zarzutów funkcjonariuszom, niezwłocznie zostaną oni zawieszeni w czynnościach służbowych. Policjantom grożą 3 lata więzienia. Projekt wytycznych dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji Brexitu przedstawił dziś szef Rady Europejskiej. Rekomendacje zostaną przyjęte na szczycie w przyszłym miesiącu. Unia chce, by nawet po Brexicie rząd w Londynie wpłacał składkę do wspólnej kasy, z której europejskie projekty będą finansowane do 2023 roku. Takie stanowisko przedstawił Donald Tusk. Nie ma czegoś takiego jak rachunek za Brexit czy kara za wyjście z Unii. Chcemy tylko rozmawiać o zobowiązaniach. Tak będzie uczciwie wobec tych wszystkich ludzi, społeczności, rolników, naukowców, którym my, czyli wszystkie 28 państw, obiecaliśmy te pieniądze. Zobowiązania finansowe Wielkiej Brytanii to jeden z priorytetów, drugi to gwarantowane prawa Europejczyków na wyspach. Jak reaguje Londyn? Komentarze zebrał Adam Dąbrowski. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson jest optymistą. Idziemy teraz do przodu, dużo jest tu dobrej woli, by osiągnąć spokojną i harmonijną transformację, a potem głębokie i szczególne partnerstwo pomiędzy silną Unią a silnym Zjednoczonym Królestwem. Optymizmu nie podziela już jednak organizacja Open Britain, skupiająca prounijnych parlamentarzystów i jej członek Lord David Haney mówi tak. Teraz chyba każdy, kto wcześniej w to wątpił, widzi, jak trudne będą te negocjacje. To rzuca wątpliwość na szereg rządowych koncepcji. W krótkim oświadczeniu Downing Street poinformowało, że rząd oczekuje już na oficjalne rozpoczęcie rozmów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Uwaga, kierowcy wyjeżdżający z Warszawy w kierunku Radomia. Są utrudnienia na Krajowej 7. W okolicach Tarczyna po zderzeniu samochodów jest potężny korek, mówi Jarosław Sawicki z Policji w Piasecznie. Wyjeżdżając z Warszawy już te kierowcy mówią o dużym natężeniu ruchu. No a tutaj rzeczywiście w Tarczynie, żeby dojechać do świateł, no trzeba postać co najmniej kilkanaście minut. A utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Hotele, restauracje, muzea, w sumie ponad 400 obiektów turystycznych w Polsce od dziś do niedzieli obniża cenę o połowę. Rusza akcja Polska, zobacz więcej, weekend za pół ceny. Chodzi o to, by zachęcać do wypoczynku w naszym kraju, mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marek Olszewski. Propagowanie atrakcyjności Polski jako kraju przyjazdu dla zagranicy, a jednocześnie jako kraju atrakcyjnego dla Polaków. Ofertę weekendu za pół ceny można sprawdzić na stronie www.polskazobaczwięcej.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w ciągu dnia temperatury sięgnęły nawet do 22 stopni na południowym zachodzie. W tej chwili pewnie chłodniej, upały zelżały, ale jutro również bardzo ciepło i pięknie. W nocy tymczasem przeważnie zachmurzenie małe, na północy kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północnych i północno-wschodnich początkowo miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie kraju oraz na wybrzeżu lokalnie mgły. Temperatura w nocy minimalna na przeważającym obszarze od 6 do 9, na krańcach południowych od 4 do 6, a wiatr słaby, na północy kraju umiarkowany, jedynie w Sudetach okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy ekonomia może iść w parze z ekologią? Teraz już tak. Zobacz katalog sprzętów AGD Eko do kwadratu, a w nim lodówki, pralki, piekarniki, płyty, okapy, zmywarki i wiele innych. Przekonaj się, że twój sprzęt może dbać jednocześnie o twój portfel i o ekologię. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Co przed nami dziś do 19? Otóż trwa w tej chwili spotkanie w Kancelarii Prezydenta z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Antoniego Macierewicza. Tematy? Sytuacja m.in. kadrowa w wojsku, modernizacja armii, realizacja postanowień szczytu NATO. Posłanka Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, niemniej jednak nie ma do tego narzędzi, bo narzędzia ma minister obrony narodowej. I dwie osoby najważniejsze odpowiadające za bezpieczeństwo naszego kraju. Za chwilę mogą się pokłócić, albo ich relacje mogą się pogorszyć. No i będziemy cały czas komentować to, czy jest szansa na to, żeby się poprawiły, czy nie. Dziś strajk nauczycieli. Związek Nauczycielstwa chce doprowadzić do referendum w sprawie reformy edukacji. Nauczyciele różni dzisiaj przeciwko reformie idą gdzieś tam. Nie ma lekcji? No, w tej szkole są tylko jedna pani z trzeciej C poszła. A ty popierasz, czy nauczyciele mogą strajkować? Może nie być lekcji? No, fajnie, że nie ma lekcji. Ja jestem tak pomiędzy. Co jeszcze przed nami? Porozmawiamy o ciekawym zjawisku. Jakże często na różnych festynach, przedstawieniach, koncertach nie jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje się na scenie, a jedynie filmowaniem, robieniem zdjęć. Takie zdjęcia, gdzie widać pół szwagra, pół sceny i w zasadzie nie słychać, o co chodzi. No i podpisane, że to jest nasz koncert, nie wyglądają najlepiej. Uwaga, proszę Państwa, jeśli ktoś czuje się na siłach, to ważna informacja. Mianowicie w Krakowie trwają poszukiwania nowego hejnalisty. Po wizycie Tatarów, no nie po wizycie Tatarów, jeden ze strażaków wybiera się po prostu na emeryturę. Czuje się Pan czasem jak taka gwiazda rocka? No nie, no, na szczęście aż takich jakichś zapędów zapewnie nie mamy, ale przed każdym zagraniem zawsze ta presja odpowiedzialności jest. A potem brawa. Są mile, że tak powiem, widziane. Dziewczyny piszczą czasem? No tak, od czasu do czasu. Dziś przed nami również historia Lucjana, małpy z poznańskiego zoo. Powiatowy lekarz weterynarii uważa, że Lucjan po zakończeniu kariery cyrkowej nie powinien trafić do małpiego azylu. A jak Lucjan przyjął kontrolę dzisiaj? Groził panu inspektorowi z tego powodu, że nie lubi mężczyzn. Jest to najprawdopodobniej związane z wysokim poziomem testosteronu. Jak grozi małpa? Krzyczy, uderza łapami, pokazuje zęby. Po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 9 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cichy odkurzacz Electrolux Ultra Silencer ze szczotką do parkietów i zestawem akcesoriów od producenta. Już za 749 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. W

fajnie, że nie ma lekcji czasem, ale ja też ogólnie lubię chodzić do szkoły. Ja jestem tak pomiędzy. A chciałbyś, żeby tutaj też był strajk? Tak, chętnie. Jesteśmy w szkole podstawowej numer 103 w Warszawie i ta szkoła nie protestuje. Jest to demokratycznie wyrażona wola nauczycieli. Dyrektorka Danuta Kozakiewicz. Był gorący temat w ostatnich dniach? Temat jest bardzo gorący. Szczególnie w szkołach podstawowych, gdzie są malutkie dzieci i gdzie mamy świadomość, że dla rodziców jest to jednak konieczność wzięcia urlopu. Protestują też rodzice. Czy pani to dzisiaj w szkole zauważyła, że jest mniej dzieci? Rodziców też mam o różnych poglądach. Tak naprawdę dwie klasy, gdzie widać, że jest troszeczkę większa absencja. Wynika to z różnych powodów. I z powodu poglądów, i z powodu trudności, bo to są naprawdę jeszcze małe dzieci. Takiego dziecka nie zostawimy w domu. Pan zadowolony, że strajku nie ma na pewno, bo dziecko ma opiekę? No, oczywiście, że tak. Popiera pan strajk tak generalnie, czy nie? Nie. Uważam, że nauczyciele mają 18 godzin w tygodniu, wakacje, święta, wszystko wolne. Chciałbym tak mieć. Nauczyciele strajkują, tak mówiła nam nasza pani wychowawczyni. Przeciwko czemu strajkują? Dlaczego strajkują? Tego nie wiem. Nie będzie żadnej lekcji, nie ma i nie było. Pani też ma tutaj plakietkę strajk szkolny. Pani się przyłącza do strajku, tak? Jak najbardziej. Dlaczego? No uważam, że ta reforma, która jest wprowadzona, jest przede wszystkim wprowadzona za szybko. Nauczycielka geografii w gimnazjum numer 10 w Warszawie, Karolina Wajer. Na prędce. Duch generalnie jest w szkole? Większość albo wszyscy nauczyciele są przeciwko? No, wszyscy strajkujemy. Moja przyszłość jest niepewna. Nauczycielka historii Ewa Stec. Mam prawo do programowania swojej przyszłości, mam prawo do wiedzy, a takiej wiedzy, jaką nam udzielono, no nie akceptuję, ponieważ nie ma żadnych konkretów. Fałszem i kłamstwem jest opowiadanie historii, że będą nowe miejsca pracy. Nauczycielka biologii Aneta Tołoczko-Hordej. Będą nauczyciele zwalniani, to wynika z godzin, jakie będą przyznawane według tej nowej, teoretycznie dobrej zmiany, bo to jest tylko teoria. Ja jestem psychologiem szkolnym. Kamila Nowak. Mamy już właściwie koniec marca, a tak naprawdę nadal nie wiemy, czy będziemy pracowały, na jakich warunkach będziemy pracowały. Psycholog szkolny pewnie jeszcze więcej z młodzieżą, z dziećmi ostatnio rozmawiał. Co oni mówili o tym strajku? Oni popierają strajk, denerwują się, boją się, zastanawiają się, jak to będzie z nimi, czy oni będą mieli jakieś swoje miejsce w szkole. Rodzice nas popierają i do tego strajku się przyłączają. Dzieci nie ma. Świadczy to o tym, że są za nami. WF-u też dzisiaj w szkole nie ma? Też nie ma dzisiaj WF-u. Nauczycielka wychowania fizycznego Aneta Wójcik. Szkoda, ładna pogoda. Nie będzie tutaj pracy czy tam godzin dla tych pracowników szkoły. Tamci pracownicy będą zatrudnienia mieli, a tutaj na przykład będziemy dostawać tylko właśnie takie godziny, które pozostawały. Też nie jest tak, że wszyscy są przeciw lub wszyscy za. Jest szarość. Nie zawsze jest tylko czerni biel. Szkoły odwiedził Łukasz Karusta. 17 minut po 16. Pan Darek przy telefonie. 7 trójek na początku. 22. To Stevie Tyrell. Get your hat. Leave your worries on the doorstep. And just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear the pit-a-pat? Yeah, that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade. This rover has crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. There'll be gold dust at my feet on the sunny side of the street. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak szybko zareagowałem, ale prawie się zakrztusiłem. Aha. Przed chwilą usłyszałem o tych nauczycielach, jak to mają te 18 godzin i wakacje i ferie. Zakrztusiłem się, bo moja małżonka jest nauczycielką i dokładnie wiem, jak to wygląda. Mhm. Tym bardziej, że dzisiaj mnie czeka samodzielne zrobienie obiadu właśnie z tych powodu chyba tych tylko 18 godzin, jak to pan stwierdzi. Ja rozumiem, że małżonka w szkole swojej akurat nie strajkuje, tak? Tak. Większość oczywiście była za strajkiem, ale odwagi cywilnej może, a może tego strachu, który podążał za podpisami, zabrakło i szkoła nie przystąpiła do... Rozumiem. Pozdrawiam pana. Prawie 20 minut po 16.07. Trójek na początku. 22. drunk fella. There we go, danced at my feet on the sunny side. On the sunny side of the street. Program trzeci, audycja popołudniowa. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa właśnie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. W towarzystwie kierownictwa MON, szefa sztabu, dowódców rodzajów sił zbrojnych, panowie rozmawiają m.in. o planowanej reformie dowodzenia armią, o modernizacji wojska, a także o sprawach tzw. bieżących. A to właśnie te sprawy bieżące, czyli głośne na przykład odejścia z armii, a także trudności z doborem ludzi na stanowiska atasze wojskowych w polskich placówkach sprawiły, że pan prezydent zaprosił na spotkanie szefa MON-u. O tym spotkaniu sprawił Łukasz Walewski. Witam, dzień dobry. Witam serdecznie. Jeśli minister Antoni Macierewicz, że zaczął dziś dzień od włączenia Polskiego Radia, mógł usłyszeć słowa otuchy ze strony premier Beaty Szydło, która wzięła go w obronę. No, ministra obrony premier wzięła w obronę. To logiczne i stwierdziła, że i szef MON, i szef MSZ są zbyt ostro oceniani przez opinię publiczną. Minister Antoni Macierewicz, minister Witold Walczykowski mają niełatwy odcinek pracy i uważam, że te oceny, które w mediach się pojawiają na ich temat, są niesprawiedliwymi. Minister jeszcze przed spotkaniem z prezydentem złożył dziś kolejną obietnicę dotyczącą zakupów dla wojska. Ogłosił mianowicie, że prawdopodobnie pod koniec roku podpisze umowę, która ma dać polskiej armii amerykański system antyrakietowy Patriot. Łącznie zamawiamy 8 baterii. MON zapewnia, że Polska za to zamówienie zapłaci mniej niż 50 miliardów złotych, a taką sumę wcześniej zakładano. Potem minister spotkał się jeszcze z szefem resortu obrony Czech. Rozmawialiśmy o współpracy polsko-czeskiej w perspektywie grup bojowych, batalionowych na flance wschodniej, w perspektywie obecności wojsk amerykańskich i innych decyzji szczytu NATO, w którym razem współuczestniczyliśmy. Dużą część rozmowy zajęły także sprawy związane z problematyką cybernetyczną. I na koniec takiego pracowitego dnia o 15:00 szef resortu obrony przybył na spotkanie z prezydentem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Odbywa się ono za zamkniętymi drzwiami, jeszcze nie znamy jego wyników, ale już z góry zostało ono krytycznie ocenione przez opozycję. Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest prezydent, niemniej jednak nie ma do tego narzędzi, bo narzędzia ma minister obrony narodowej. I dwie osoby najważniejsze odpowiadające za bezpieczeństwo naszego kraju za chwilę mogą się pokłócić albo ich relacje mogą się pogorszyć. No i będziemy cały czas komentować to, czy jest szansa na to, żeby się poprawiły, czy nie. Mówi Agnieszka Ścigaj z klubu Kukiz 15, który postuluje zmiany konstytucyjne tak, aby na wzór amerykański wprowadzić w Polsce system prezydencki. A wtedy jasne byłoby, że to prezydent, a nie minister ma ostatnie słowo w sprawie wojska. Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów jeszcze ostrzej ocenia dzisiejsze rozmowy szefa MON i głowy państwa. Teatr, dlatego że doszło do spotkania niestety prawdziwego ministra obrony narodowej z niestety udawanym prezydentem. To spotkanie miało stwarzać wrażenie, że Andrzej Duda ma na cokolwiek w Polsce wpływ, a wpływ ma tylko na wybór trasy narciarskiej, po której będzie zjeżdżał. Dodajmy jeszcze na koniec opinię prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który odnosząc się do współpracy między prezydentem a szefem MON powiedział dziś Polskiej Agencji Prasowej, tu cytat: nie podoba mi się polityka epistolarna, napięcia są nieuniknione ze względu na fatalny kształt polskiej konstytucji, trzeba z tego wyjść, co wymaga politycznej dojrzałości ze wszystkich stron, koniec cytatu. Możliwe więc, że kolejnych listów między prezydentem a szefem resortu obrony, jeśli będą, możemy nie poznać. O spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Łukasz Walewski. Prawie 24 minuty po godzinie 16. If it ain't got any swing, come on, pop, pop, pa do do do da, pa da pa pa da pa da pa da, pa da do do da, pa do do da, pa do do da pa. It don't mean a thing, pa do. If it ain't got any swing, pa do, pa do do da, pa pa pa di da, pa pa pa do da, wah wah. Panie Elżbieto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć na temat strajku i sytuacji nauczycieli. 40 lat przepracowałam przy tablicy. W tej chwili już nie pracuję, na szczęście. Ale a propos tych 18 godzin, ja myślę, że to jest bardzo nieszczęśliwy zapis, bo tak naprawdę nauczyciel ma nienormowany czas i dopóki uczniowie oczekują, że im pomoże, i ci wybitni, i ci słabi, i dopóki rodzice mają jakieś problemy, to nauczyciel ślęczy w szkole, nie mówiąc o tym, że zabiera te prace do domu. A skoro to jest taka lekka, łatwa praca, to może ten pan, który zadzwoni, zastanowiłby się nad takim problemem. Dlaczego tak się dzieje, że teraz brakuje młodych, zdolnych, prężnych inżynierów? Jako nauczycieli przedmiotów w technikach są bardzo dobre technika i one błagają, żeby ci starzy nauczyciele z dużym stażem dokształcali się w miarę potrzeby. Gwoli ścisłości tylko. Tam, bo młody inżynier nie chce. Gwoli ścisłości tylko, pani Elżbieto, pan był akurat mężem pani nauczycielki, także nie mówił, że jest to lekka, łatwa i bardzo przyjemna praca. Nie, nie, ale jeden pan zadzwonił, jeden pan w wywiadzie mówił, tam jak był wywiad. Rozumiem, w rozmowie z naszym reporterem. Pan dziennikarz się go spytał, on mówił, że on też tak by chciał. Jasne. Mąż nauczycielki mówił co innego, ja wiem, no ale to można powiedzieć, chodziło. Że rodzina, tak? Pozdrawiam. Także sytuacja nauczycieli jest dramatyczna i będzie jeszcze gorzej, bo wystarczy porównać po 10 latach, ile zarabia młody bankowiec, a ile nauczyciel i z jakimi problemami się spotykają. Dziękuję. Do usłyszenia. To Papini Sisters, 28 minut po godzinie 16. Tu trójka. The Box Tops. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days. zd3@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony. 7 trójek na początku, 22. Po 16.30 Romuald Wójcik. Z formalną prośbą o referendum w sprawie niepodległości Szkocji zwróciła się do brytyjskiego rządu premier Szkocji Nicola Sturgeon. Przedwczoraj Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej. W liście do brytyjskiej premier Theresa May, szefowa rządu w Edynburgu, podkreśliła, że Szkoci powinni mieć prawo do wybrania swojej własnej przyszłości. W czerwcowym referendum 62% Szkotów zagłosowało przeciwko Brexitowi. Sturgeon zapowiedziała wcześniej, że nowy plebiscyt można by przeprowadzić jesienią 2018 roku lub wiosną 2019. 5 pokazowych operacji wszczepienia zestawu implantu ucha środkowego przeprowadził profesor Henryk Skarżyński w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Zabiegi oglądało na telebimach ponad 200 czołowych specjalistów otochirurgii i audiologii z całego świata. Nowy typ implantu to szansa na odzyskanie słuchu. Kluczowy jest tu sposób mocowania urządzenia w uchu chorego, wyjaśnił profesor Skarżyński. To zależy od systemu połączenia z układem własnym kostociek pacjenta. To pacjent może to wszystko, czego nie miał, skompensować i w tym momencie ma szansę na 100% rozumienie wszystkiego, co się do niego mówi. Wielkie nadzieje z operacją i powrotem do świata dźwięku wiąże pan Tadeusz Piskorski, który słyszy bardzo słabo. Bo ja słyszę, ale nie rozumiem, gdzie słono o telewizji. Żona mi mówi, ptaki pięknie śpiewa. Ja ich nie słyszę w ogóle. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jeszcze nikt w 18-letniej historii tarnowskiego dyktanda o Złote Pióro nie napisał tekstu bezbłędnie. Rozpoczęły się zapisy chętnych do zmierzenia się z nim. Możemy przyjąć 150 osób, więc zainteresowani powinni się śpieszyć, mówi Alicja Czerwińska-Franek, dyrektor zespołu szkół w Tarnowie. Jeżeli chodzi o uczniów, typują szkoły. Wyłonieni to są uczniowie w wewnętrznych eliminacjach. Natomiast studenci, dorośli mogą tutaj zgłaszać się, dopóki wystarczy miejsc. Dyktando Złote Pióro odbędzie się 28 kwietnia. To był skrót wiadomości, pełen serwis trójki o 17. Proszę zanotować, jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, rano na północnym wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność, po południu na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego, możliwe przelotne opady deszczu. A temperatura jutro i to wszystko wynagradza, mianowicie maksymalna. Od 18 na północy do 23 na południu, na wschodnim wybrzeżu w granicach 17. Wiatr słaby, umiarkowany, na południu wschodzie miejscami porywisty południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Rosszard dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali, Sharp za 1199. Smart TV 32 cale, Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP, Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Słyszeliście? W żółtej kasetce już się wykluły świąteczne okazje. Żółte jak żółte żonkile, żółte babeczki, żółte kurczaczki, żółte jak wielkanocne promocje z żółtej gazetki. Już teraz w Lidlu świeże mięso z indyka aż do 35% taniej. Golonka z indyka rzeźnik 5,49 za opakowanie 800 gramów. 5,49. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Z Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 58 cali Smart TV za jedyne 2399 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 już minut prawie do 17. Za chwilę połączymy się z Waszyngtonem, a wcześniej Barry Manilow. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. Life's a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. I'm walking around with my head in the clouds, and I'm feeling so good, I don't wanna come down, and I'm shouting it out. W Waszyngtonie Marek Wałkuski, niech pan przyzna, że pan troszkę nucił, prawda? Tak, ale ja ostatnio nucę coś Boba Dylana. A, no to o Bobie Dylanie dzisiaj porozmawiamy. Tymczasem wiosna w Polsce, jak pan być może wie, a tymczasem u pana leje. U pana to chyba takie prawie lato już nawet. Że zażartuje, ale leje, powiedział Rumun do Rumuna. To jest bardzo śmieszny żart, bardzo śmieszny. Dosyć tak. To jest wspaniały, śmieszny żart. Wprawdzie bardzo dziękuję. Nie, ja go poprawił mi pan troszeczkę humor. Fachowcy, ale żart, jak pamiętam, kiedyś mnie ubawił. Bardzo śmieszny. Poprawił mi pan trochę humor, bo rzeczywiście pogoda za oknem byle jaka, plus 7 stopni Celsjusza, ciemne chmury, leje. Jak wyjechaliśmy dzisiaj z córką do przedszkola, to zapytała mnie tato, czy jest noc. Tak to wygląda mniej więcej u nas teraz. No, ojciec w piżamie za kierownicą to jednak może budzić pewne zdziwienie. Mogę zadać pytanie, mianowicie, czy jest ktoś w otoczeniu pana prezydenta Trumpa, kto nie spotykał się z żadnym Rosjaninem? Nawiązuje pan do tych ostatnich rewelacji, że zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, spotkał się z szefem rosyjskiego banku, który jest objęty amerykańskimi sankcjami. Dokładnie po tak, inwazji na Krym, tak? Nie tylko do tego, toż to cała seria, proszę pana. No tak, rzeczywiście. Właściwie wiele osób z otoczenia Donalda Trumpa kontaktowało się w różny sposób z Rosją. Wielu zatajało te kontakty, między innymi generał Michael Flynn, który został zdymisjonowany, dlatego że nawet wiceprezydentowi nie przyznał się do tego, że z rosyjskim ambasadorem nie dość, że się spotykał, to jeszcze wymieniał SMS-y, rozmowy telefoniczne i tak dalej. Ale właśnie ten generał Michael Flynn wczoraj poinformował o tym Amerykanie, amerykańskie media, chce zeznawać w sprawie Rosji, w sprawie tego śledztwa, które się toczy, które prowadzi także FBI, w zamian za immunitet przed ewentualnym oskarżeniem prokuratorskim. No i w tej chwili dzisiaj wszystkie media, właściwie od wczoraj i na pierwszych stronach gazet ta informacja i w telewizji, we stacjach telewizyjnych, dlatego, że przeciwnicy Donalda Trumpa liczą na to, że generał Flynn po to chce uzyskać immunitet, żeby zdradzić informacje, które mogą obciążyć samego prezydenta albo innych ludzi z jego otoczenia. Ja myślę, że niekoniecznie, że być może on po prostu chce, czy próbuje się oczyścić, czy ma zamiar się oczyścić te zeznania składając, natomiast chce się zabezpieczyć na wypadek, żeby coś tam chlapnie, co można byłoby go do odpowiedzialności pociągnąć. Na razie nie wiemy, czy ta oferta zostanie przyjęta generała Flynna, dlatego, że jeśli zostałaby przyjęta, to by oznaczało, że żadnych zarzutów już potem wobec niego formalnych postawić nie można. Więc sprawa jest dynamiczna, natomiast nie zmienia to faktu, że właściwie od 2 miesięcy, odkąd tylko Donald Trump objął stanowisko prezydenta, no to jest coś w rodzaju ciągłego, nieustannego kryzysu związanego właśnie z różnego rodzaju informacjami na temat kontaktów ludzi z jego otoczenia z Rosją. Pewnie nie tylko z tego powodu, ale zapewne także mamy rekordowo niskie notowania prezydenta Donalda Trumpa. No tak, w tym tygodniu nawet w jednym z sondaży Gallupa do 35% spadło poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, 60% prawie przeciwników, co jest niespotykane. Na tym etapie prezydentury żaden z amerykańskich prezydentów, odkąd Gallup prowadzi badania, tak niskiego poparcia nie miał i tak dużo przeciwników nie miał. Oczywiście amerykańska scena polityczna i Amerykanie są teraz głęboko podzieleni, więc trudniej jest mieć poparcie 80 czy 70% przy tak spolaryzowanej scenie politycznej. No ale mimo wszystko to poparcie jest bardzo niskie. Ono się już troszeczkę odbiło, natomiast nie wygląda to dobrze dla Donalda Trumpa. A przy niskim poparciu, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeśli prezydent ma niskie poparcie, to wtedy ciężko mu jest wywierać presję na kongresmenów, na swoją partię, żeby przeforsowała różnego rodzaju rozwiązania. I tak właśnie się stało w ubiegły piątek, kiedy pojawił się projekt likwidacji Obamacare i zastąpienia ją innym systemem ubezpieczeń zdrowotnych i okazało się, że wewnątrz partii republikańskiej nie udało się zebrać wystarczającego poparcia, dlatego że konserwatyści i część liberałów wewnątrz partii republikańskiej nie poparła tego projektu, a to była jedna z głównych obietnic Donalda Trumpa i to jest też jeden z powodów, dla których te notowania spadły. Tak? Coś jeszcze? No i tylko chciałem jeszcze dodać, że polityka w Stanach Zjednoczonych, ja wiem, że atmosfera polityczna w Polsce jest stresująca, ale właśnie w Stanach Zjednoczonych chyba jeszcze bardziej. Większość Amerykanów mówi, że stres, jaki odczuwają w związku z tym, co dzieje się na scenie politycznej, jest jeszcze większy niż w czasie kampanii wyborczej, która i tak była bardzo, bardzo, bardzo stresująca. Jej, poważna sprawa. Pewnie dlatego niektórzy wpadają na pomysł, żeby opuścić Ziemię i znaleźć się w kosmosie. Bo na Marsa chcą. Z Canaveral, to na Florydzie, wystartowała rakieta. Pozwoli pan, że arogancko zapytam, no i co z tego? A wystartowała, nie pierwsza, dlatego, to i nie ostatnia. To była nie ostatnia, ale to była rakieta z odzysku. Otóż ta taka, rakieta... Ale taka z demobilu? Nie z demobilu, tylko to jest pomysł Elona Muska, biznesmena, tego, który stworzył firmę Tesla, czy produkuje luksusowe samochody. Ale co to samochody? Znaczy odzyskana? To znaczy taka, która już miała być złomowana, ale ją przywrócili, tak? Nie, pan nie zna się na lotach kosmicznych, nie, w ogóle, jak słyszę. Bo mnie rozbawiła taka perspektywa, że wsiadam sobie na tym przylądku do rakiety, a oto pani stewardesa mówi tak na przykład. Ta rakieta dawno powinna być złomowana, ale na szrotach znaleźliśmy części, wyremontowaliśmy i oto lecimy. Za chwilę rozdamy państwu cukierki oraz Biblię. Tak było? Pańska ignorancja w sprawie lotów kosmicznych zasługuje na tytuł, na mistrzostwo świata. W ignorancji... No to proszę tłumaczyć, o co chodzi? Otóż, po pierwsze, to nie lata się rakietami w kosmos, tylko lata pojazdami kosmicznymi, które wynoszą w kosmos rakiety. Ajajaj, te rakiety światowiec. do tej pory były jednorazowego użytku. To znaczy, jak już ten satelita albo pojazd kosmiczny został wyniesiony na orbitę, to rakieta spadała. Najczęściej to była kilka faz, po kolei one się odrywały i rozsypywały się w atmosferze Ziemi, potem wpadały do oceanu. Natomiast to, co wymyślił Elon Musk, że twórca firmy SpaceX. To jest rakieta, która wynosi ten pojazd kosmiczny albo satelitę wielokrotnego użytku. I ta rakieta nie ląduje na żadnym tam spadochronie, tylko ona po prostu wraca na platformę. Wraca z powrotem na Ziemię i ląduje sobie spokojnie na platformie. Dlaczego to jest ważne? I to był drugi taki przypadek. Ta sama rakieta, która wczoraj wystartowała z przylądka Canaveral, już wcześniej jednego z satelitów wyniosła w kosmos i potem sobie spokojnie na tę platformę wróciła. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, dla lecących, że w przypadku ważne. Lotów kosmicznych, niech pan chociaż chwilę posłucha. Tak. O, widzi pan, ktoś już chciał pewnie jeszcze skorygować komentarz. Skorygować, tak. W każdym razie, w każdym razie koszt rakiety, to był największy koszt lotów kosmicznych. Pierwsza część rakiety, czyli główna część, kosztowała ponad $60 milionów i nie została zmarnowana. Ona za chwilę znowu zostanie użyta do lotu kosmicznego, co oznacza, i to jest kluczowe w tym wszystkim, że koszty lotów kosmicznych dzięki firmie SpaceX zostaną znacznie ograniczone. Kolejnym krokiem, co zresztą kiedy Elon Musk ogłosił ten pomysł, no to pukano się w czoło. Mówią, zwariowany pomysł, nie do zrealizowania. Teraz okazuje się, że on jest realizowany. Powiem panu tylko, że kolejny pomysł Elona Muska to jest kolonizacja Marsa, więc Mógł dzwonić dzisiaj przed chwilą do pana w tej sprawie, a pan nie odebrał. Być może bilet na Marsa ktoś mi chciał zaoferować. Zapewne tak. Wspomniałem o postaci Boba Dylana. Nowa płyta Boba Dylana ukazała się, co więcej, łaskawie okazało się że również, że przyjmie Nagrodę Nobla. Prawda? Tak. Płyta nosi tytuł Triplicate, składa się z 3 krążków, 30 piosenek. To jest 3 płyta z rzędu, na której Bob Dylan śpiewa piosenki innych artystów, głównie znowu Franka Sinatry. Mhm. To są utwory z lat 30., 40., 50. ubiegłego wieku, czyli panu się na pewno spodoba. W każdym razie płyta się ukazuje, ale rzeczywiście Bob Dylan zdecydował się w końcu po wielomiesięcznych fochach odebrać Nagrodę Nobla. W Sztokholmie tam ma 2 koncerty i zgodził się łaskawie przyjąć członków Noblowskiej Akademii, Komitetu Noblowskiego i odebrać Nagrodę Nobla i czek zdaje się na ile tam? Ponad $1 milion jest. Prawie, tak. Prawie milion. A ja pomyślałem, że kiedy Dylan otrzymuje Nobla, to pana zgłoszę do tej nagrody. Widziałby pana w kategorii pokojowy Nobel. Co pan na to? A ja bym pana widział w kategorii poezja zamiast Boba Dylana, którym najwidoczniej nie był zachwycony tym Noblem. Ale ja pan 2 utwory raptem napisałem, także nie ma o czym mówić, wie pan. Wie pan co? Lepszy jest utwory. Jeden dobry niż 1000 średnich. A wie pan, że pan mnie przekonał. Rzeczywiście, to jest argument. A wie pan, ile kto jest rekordzistą, przynajmniej jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o liczbę napisanych wierszy, o poezję? Nie mam pojęcia. To też w połowie ubiegłego wieku żył pewien psychiatra, który nazywał się Merrill Moore. I on był z zawodu psychiatrą, ale jego hobby to było pisanie wierszy i ponad 50 tysięcy wierszy napisał. Tak dużo miał do napisania, że stenografii się musiał nauczyć, ponieważ żeby szybciej pisać. No rozumiem. Czasu niewiele, napad przed nami? Napad przed nami. 21-letni Christopher Lucas Trujillo, 21-latek z Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, dokonał napadu na bank. Ale po kilku godzinach zachciało mu się palić, więc postanowił dokonać napadu jeszcze przy okazji na pobliską stację benzynową, żeby ukraść Marlboro. Tak jakby nie stać go było po tym napadzie już na kupienie sobie paczki Marlboro. Za dużo chciał. No i ponieważ policja od kilku godzin poszukiwała go w okolicy banku, to także pytano właściciela stacji benzynowej, czy nie widział dżentelmena, którego pokazano na zdjęciu. No oczywiście widział i szybko zawiadomił policję, został aresztowany. Ale najśmieszniejsze jest moim zdaniem strój, w którym wystąpił. Otóż on miał na sobie bluzę, która wyglądała troszkę jak choinka. Wygląda trochę jak choinka. W kółeczka, kreseczki, prostokąciki, gwiazdki. We wszystkich kolorach tęczy. Czyli taki strój, żeby się wtopić w tłum, tak? Tak, jakby pan miał milion osób, ustawił ich obok siebie i jego w środku, no to od razu by pan na niego zwrócił uwagę. Ja jeszcze bym sobie przyczepił takie świecące lampeczki na głowie. A nawet nie trzeba. Żeby się nie odróżniać. Myślę, że on i tak by się wyróżniał. Natomiast jeśli chodzi o stroje, to w Huntsville w Alabamie pewien mężczyzna przebrał się w sukienkę i dokonał napadu na bank. Nie mogą go znaleźć do tej pory. Ukłony dla żony i pozdrowienia. Co dobrego? Oczywiście. A dziękuję. Ostatnio właśnie udowodniła, że jest mistrzynią parkowania. Zaparkowała w naszym garażu mniej więcej milimetr, może pół milimetra od słupka, po czym wróciła betonowego wielkiego słupka, po czym wróciła do domu, rzuciła kluczyki i powiedziała, czy możesz mi wyjechać? Wie pan, mnie to nie zaskakuje, ponieważ ja akurat uważam, że ma pan wybitną żonę, która, no, która w życiu trafiła jak trafiła. Czyli dobrze. Pan powinien dostać Nobla z poczucia humoru. Nie wiem, czy wręczają. Do usłyszenia. Albo ze złośliwości. Piosenkę mam dla pana jak czy zwykle. Czy w Polsce nadal są place manewrowe podczas piosenkę, egzaminów kursów prawa jazdy? Piosenkę mam dla pana, którą pan zapewne zna. Tyle tylko, że to jest akurat piosenka w wersji angielskiej. Sandy Shaw, proszę bardzo. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were Sandy Shaw. Ciekawe zjawisko. Być może zauważyli państwo, że im bardziej staramy się zrobić coś perfekcyjnie, tym mniej nam to wychodzi. Nieważne, czy chodzi o grę w piłkę przed blokiem, skomplikowany projekt architektoniczny, czy na przykład ciasto dla gości. Dlaczego tak się dzieje? Usiłował dociec Tomasz Jeleński. Prosta sprawa. Marzy nam się piękny klomp. Nasiona posialiśmy dokładnie według instrukcji. Podlewaliśmy delikatnym strumieniem wody. Po zmierzchu i o świcie. I co? Nic. Wygląda nędznie. Tak się człowiek stara, żeby coś na przykład rosło. To nie zawsze wychodzi. A tam, z boku, nikt niczego nie siał, ani nie podlewał. Proszę bardzo, tak jakoś samo sobie wyrosło. Tam, gdzie nikt nie siał, trawka jest piękna, zielona. Przepraszam, biorą ryby? Tak sobie. Nic dziwnego, że nie wychodzi. Wszystkiemu winne jest napięcie, które sami wytwarzamy, wyjaśnia Piotr Mosak, psycholog, psychoterapeuta. Jest taki mechanizm, że kiedy bardzo się staramy, tak bardzo się staramy, że to powoduje nasze jakieś silne napięcie i w ogóle cali jesteśmy mocno zestresowani, to może to powodować, że to będzie nas właśnie blokowało, że będziemy gdzieś o czymś zapominać, że nasz umysł nie będzie pracował, nasz intelekt tak sprawnie, gdybyśmy do tego podchodzili w sposób swobodniejszy i lżejszy. Niektórzy są po prostu w czepku urodzeniu. Za co by się nie wzięli, wszystko im wychodzi. Mój syn tak ma, że mu ma szczęście po prostu. Udaje mu się. Czasami nawet zaniedbuje coś. Czasem bywa tak, że inżynierowie biedzą się po nocach i nic. Aż tu przychodzi laik, bierze pierwszy z brzegu kawałek drutu, mówi Piotr Zarzycki, historyk techniki. Wykorzystano kawałek drutu fortepianowego, zrobiono iglicę, która się okazała rewelacyjna. Czy da się wytłumaczyć, dlaczego nic nie wychodzi, kiedy tak bardzo chcemy, żeby właśnie wyszło? Zapytałem o to Bogdana Janusa, fizyka z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Generalnie mamy coś takiego w fizyce jak teoria chaosu, którą bardzo pięknie obrazuje się za pomocą specjalnych wykresów i gdy zmienimy sobie w wykresie jeden parametr, to możemy uzyskać zupełnie niepodobny wykres do tego przy parametrach idealnych. Ten pan skręcił na parking i zaparkował idealnie, co do centymetra. No ja już 30 lat tak parkuję. Niektórym i tak nie wychodzi, chociaż bardzo się starają. Siła wyższa, to zależy od zdolności danego kierowcy. Ma wprawę, to jemu wychodzi, a temu, co będzie się starał, a jak nie ma wprawy, to mu nie wyjdzie. I na koniec złota rada. Trzeba mniej pracy wkładać i na luzie to traktować, mniejsze zdenerwowanie wówczas. Za bardzo się wczuwamy w to wszystko. Tak więc i ja nie starałem się specjalnie i proszę, samo wyszło. Od niechcenia opowiadał Tomasz Jeleński. A państwu to pewnie zawsze wychodzi, prawda? Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład ekspres ciśnieniowy Saeco z automatycznym cappuccino i młynkiem ceramicznym za 2999 zł. Tylko do 5 kwietnia. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii Muzyka.